ना देखेगा कभी सुपा कहां से आया वो कहां है जाता ना मुझको पता है ना तुझको पता हार्मोनी हक्का ही शत्रु को करता निरस्त भीषण बदलता वो जैसे हो अस्त्र जड़ से उखाड़ेगा भीतर से मारेगा उसका इरादा है ब्रह्मा का अस्त्र वो ज्ञानी है स्वाभिमानी वही